إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المحبوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وقديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وتقل الأهداء كل داء. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وتقل الأهداء كل داء. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وتقل الأهداء كل داء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من نيو مولا نتجاو كان نكون نتجاو أكتنطا تجيسي جيتا نيو دي إذا خمنا moy ci tawal taxu ta ci barab bi bi sa adama fiise ñu koy ñëw te diko ziara ak mbolam ay rakam yu mu andal di nañ nit kilifa yi sax ci kenn ku nekk turam ak santam ñi koy ñëw te diko ziara loolu moom ci kanam la dafa dugoo kon ñu teewlu ñu ngi waxtaanee loo xam ne mën nañu wax ne kenn ku nekk am na ci sañ-sañ dugal ci kàddum moo xam day laaj ci déggalum xam ndax l'islam kenn moomu ko ñu ñëpp dañoo gëm yàlla gëm yonent bi di ay julit. kon julit bu nekk bu gisee ci l'islam nu mu xamul maa mu dégg ci lu mu xamul su boobaa am na sañ-sañ yi laaj yàlla kon nañ ko teg amaana ko wax mun na am looral ko te loolu am bi su ko looral nag su boobaa kon amul sañ-sañ wax boobu. waxtaan bi ni ñu ko déggee mooy ñu waxtaan ci tasawuf. tasawuf ak Serigne Touba kon mën na nekk waxtaan boo xam ne yaatu na lool waaye it waxee ko lu yomb la ndax Serigne Touba mën nañu wax ne tasawuf rek moo ko taxu di ñëw jamono. kon buñ ne Serigne Touba tasawuf loola mel ne nit ñaar la waaye daanaka mu ne wax ne ci lenn jot la loola mun nañ ko dégg ngeen mooy tasawufa ak tasawuf ndax mu nekk lale ta boole wala boo kale ta boole yow mooy sa buntu ca yoon wa te Serigne Touba kiñ ci boole ba tax ñu sañ ca wax sañ ca def kooku mooy tax mu saa si jë radiallahu taala an ñu sant yàlla nag te bañ yàlla booleeg moom ñu ngi yëg ne boole bi ñu yàlla booleeg moom moo ñu gënal foofu boole bi mu booleeg keneen ñu yëpp ne boole bu ñu yàlla boole Cheikh Moussa ban boole yi Serigne Touba boole boobu la moo ñu gën a mën mu boole ñoo keneen te ñu ngi sant yàlla mu ngi defal loola. su ko defee ne kon dafa wut dama fukki ne dafa am bu ko jiitu ndax l'islam ku ne xam na ne am na lu ko jiitu mooy liman ak l'islam ak l'islam liman mooy gëm yàlla bala ngay dugg ci tariqa da ngaa gëm yàlla bala ngay am l'islam da ngaa gëm yàlla kon gëm moo njëkk soo ko am ñu mën a am dara gëm ñu tënk ko ci juróom-benn yëf yoo xam ne benn boo ci yëg rek sa gëm yàlla mat a ko mu dal la mat a xam muy njëkk da ngay gëm yàlla nga ko am la dem ci gisoo ko dem ci xam ak waaye nga gëm la am na parce que borom ci koy wane leer na li wane ne yàlla ko am la li sa bëgg tegu rek bu amee xel mu wan ne yàlla kenn la parce que loo xool ñu yëg ne defoo ko fi sa maam defoo ko fi sa bàyyi def ko fi ko fekk fi koy bàyyi ka def loole koo xamoo yàlla kon nga gëm lépp am la dem ci gisoo ko soo ci jëlee gëm yonent yi donte xamoo leen ngeen ñëpp donte xamoo seen lim waaye boole ñëpp gëm doo ci yëgg kenn di gëm ne yàlla moo leen yónni moo leen wax loo moo leen wax loo si yooyu tegtal waaye jiit na nga gëm it téere yàlla wàcc ci yonent yi bëri nañu téeméeri téere la ñu ak ñeenti téere waaye it boole yëpp gëm nga gëm itam malaayika yi ne yàlla am na ay malaayika moo xam gis na leen wala gisoo leen waaye nga gëm ne am nañu nga gëm it gis seen ci ne kenn ku nekk da nga taxaw sa kanam borom mu gisaabu la laaj la si dund def nga ko dépassé woon gëm dogale yàlla yi su neexee nga xam ne yàlla la bu naqadee nga xam ne yàlla la li booy gëm soo sa noppee nag nga doog a duggaat ci sonk islam mu juróom bi ci njëkk mooy na ngoo julli julli juróom bi ci topp mooy nga nangoo or weer koor na ngoo defe asaka aj màkka loolu mooy sonk islam mu juróom yooyu leen yooyu nag boo xamee ba noppi nag lekk def mooy lislam lislam nag mooy sellal pour moom la ñu wut nag si yëpp jëf ji mën a doon moom la si yàlla saalab moom la see laaj ñu laajoon salasalam lislam mu ni axfaa min dadi ji nam la moo gën a nëbbu farandoo ndu wodax nga gis dégg ndox nga yëngu ci tànkam maanaam islam moo gën a nëbbu loola mu wax ne si dafa ci nit yemoon ci gëm yàlla mooy tonk ya gëm lislam te di ko def soo ci yemoon sag delloo ko dara julita ngo boo xam ne kan mën laa jëm ci dara na loolu mooy julu piir waaye nga jógee ca ne dugg ci tariqa moo xam boo ci mën a jur tariqa yi nag tariqa yooyu nag la leen tax a jox moo ma tax ndax loolu mooy taxawut ndax gëm nga yàlla yaa ngi julli yaa ngi war yaa ngi def bépp si jaamu yàlla te noonu lañ ci doo ay jaamu yàlla yaa ngi koy def kon boo ci yemoon lu baax la doy na waaye nag yemoo ci ngari naa jàpp tariqa moo tax ne woon tariqa boo mën a jàpp day fekk nga gëm yàlla day fekk nga doon jullit day fekk nga jëfandi saafu borom tariqa ba tañ la jox li jaam waaye lii boo ca bàyyee lenn rek tariqa boo dem borom di la ko jox kon tariqa war nga xam kon fan la taxaw bokk na ci seen pattaya julli waxtu juróom xam lu ko diina jàngal alquran loolu sotta la ci wittoo bu la koy lay moo xam bum ci mën a doon laaj na loolu soxna na ko kon ñu ngi fekk na loola kon dañ ko fekkoon ci yow di ko dëgëral kon tariqa am na lu ko tax a jog nag mudul yooyee mu doxoon la nga nekkoon boobu loola nag nga xam ne moo tax a jog tariqa yi loola mooy tasawuf te tariqa yi tàmbalee ku Serigne Touba tàmbali Cheikh Moussa Cheikh Ahmed Tidiane tàmbali Cheikh Khady Dialane jiitu na ko su ko defee kon loola nga xam ne moo leen tax a jog loola mooy tasawuf te mooy xam yàlla mooy xam ci yàlla mu mel na noonu suñ koy tàmbali mën nañ ko tàmbali ci yonente bi salaatu wasalaam. Sëy na Aliou mi nga xam ne yéen si jàpp yaa wax nañ ne matul si jotee këram moo tax fu ñu ko tuddee nga dégg ne karama laa wattoo maanaam ma ko jaar si jaamu këram ma ko jaar si jotee këram ku tell la woon ku laab la woon. wante tey ne laaj salaatu wasalaam ne ko bu leen ne alaa xibit sariqi la laa teg sal ma yoon yi jëm ci yàlla bi ci gën a gaaw te gën a gàtt te gën a yoon la. kon loolu war nañ ci am nañ si jàngee ne ko am na lum jëf am na lum bëgg bu dul am ci faraat wante ba mu ko bëggee fa la ko yéen suñ soxañ dafa ne mooy laa ilaha illallah mu teg ci naxalaat bii nga xam ne moom la ñu wax te dama la julli doo ko jox rek dana la lii de mooy li ma yoroon waaye njëkkee bokkul na sëñ Dame wax na ko ci gannaaw laa ilaha illallah bëri na wante bokk. am na koo xam ne su ko waxee dëgg la baax na lool de waaye def na ci lu bëri lim yëngut nag lu xam ne seen ak gutta lool la su ko jëriñ itam jëriñ bëri du am solo jëgoon ko mu wax njëriñ lool. ñaata bu mu ko waxee loolu keroog la seen àll sa kaayu waat laxasu waay yaat dana beesalaam jëbalam si yéen salaatu wasalaam wante dem naag moom dem naag moom dem naag moom ba salaatu wasalaam xëy ko woo mu ñëw mu ne ko gëmmal sa wax ko ñetti yoon boo xoolee loolu ci yàlla la. sëy naa lépp mu gëmmee wax ko ñetti yoon dafa naan ay sorab bi gis naa yàlla amul noonu ñu ko nit mën a sore gis naa yàlla te tey bu keneen taxawoon ne gis naa yàlla na ko dee rek yàlla ko mbëkkul bari na ñu ko dégg. tara ay sorab bi daay naqal bi foxutu laa tàkk am tànk sëy naa lépp waxoon kon tey bu keneen taxawoon ne gis naa yàlla war ñu ko wédd waaye nañu xool ndax dañ ko xamee ba waxagut loola ak bi mu waxee loola nga am na ju frappé la jot foofu rek mooy seetu bi ku ne ne gis naa yàlla xam naa yàlla comme la ko waxee xoolal dundam na mun dundee ak jamono boobu leen ak nan ko xamoon jéem soo si xamal loxo ndax dundee benn la wala benn bu weer su dundee bu dee benn la xam nga wërut waaye su duñ ko wuutee rek xam nekk na fa kon gëstu baax te laajte baax loolu leen mu ne muy xam-xam boo xam ne gannaaw bàyyi ko Jibril salaam Seydina Aliou ci la jaar moo ko xamal ay doomam ñu koy wàccee di ko xam ne par benn di ko xam ne par benn ba ci junney bi loolu mooy wàcc ba sa Bukhari jëlaan ba wàccee tubaab mi ba wàccee Moussa Cissé mu doon na mu xam ne soo demee ci alquran la yàlla tekk ne yaa ayyuha alladhina aamanu ittaqullaha wattaqu ilal wasila wa jaahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun yàlla ñu ko digal ragal leen yàlla yéen ñi ma gëm te ngeen sàkk ji wasila wasila mooy ci andali sabab am na ci ñenn ci borom xam-xam yi ne wasilatu du doon nit waaye mooy al ahmalu saaliha di nit ki daf mooy jëf yu baax yi ñoom mën nañ ci dee ne loolu mooy wasila dëgg la wasila naam wante ndax nit ki dafa juddi rek xam lu baax du ko def ko xam lu baax dañ la ko xamal kon wasila dëgg dëgg dëgg nit lay doon suree alquran nit la koy jàngal suree sàq ñun moo la koy jàngal ba ponk saraf yëpp jaam nit moo la koy xamal ba nga mën ko xam ba mën ko taxawee gannaaw bu ñu xam kooku mooy sa wasila ci loola gannaaw boo xamee ba mat na def ba nga koy def nag loola moo lay jot li sa fayat yàlla ga te ngërëmal yàlla. kon wasila nit lay doon xamal la lu baax ba nga xam ko waaye nag jëfee gën ngay jëfee lu baax nag kala la yàlla fayee kon ma neen kon wasila su dëgg-dëgg nit lay doon waaye buñ ko yem nag lan la xamal sa mu njub xamal wax sa mu leer jëf ba nga koy jóg nag loolu mooy li lay jëriñ yow. kon ahmalu saaliha jëfee baax ni foofu lay nekkee wasila su ci fayat yàlla ak ngërëmal wante fekk da doxlaan ñu ko def lii nag teew pour nga def lu baax day jafe damaa ku ñun def lu baax nit ku baax moo ko mën waa def lu baax ku baax a koy def nit ku baaxul soom def lu baax it na moo def baax na waaye moom baaxul kon dafa di jëri nit ku baaxul soom def lu baax la moo def lu baax la wante moom baaxagul moom te ku baaxagul nag sa baax dina def lu baax dina jëri parce que def lu baax ci baax lay jëri nit nag ba lay baax sa muy defar ko lay defar nit nak ay xéet yu bari la parce que nit fek defaruñ ko rek mën naa wara juróom nit parce que dama ne nit yàlla dako tànn xooleen bindeef yàlla yi ñu bëree mu lay tekki par benn par benn par benn ba def la ngay nit nga mun a taxaw ne li yàlla bind yaa ci gën te muy dëgg nag mu wax ci alquran ne teral naa doomu aadama mu dellu waxaat ne doomu aadama sama xetal su kaw suuf te yàlla ngi ko dellu waxaat ne al insaanu sufi wa ana sufuhu nit mooy sama mbot maay mbotam ne kon nit yàlla sànn na ko ci tiraanga boo xam ne ju rëy la jum defalu kenn moo tax ma wax fu ne kon nit dëgg-dëgg mooy leeruk adduna mooy leeruk àllaaxira nit mooy leeruk adduna mooy leeruk àllaaxira moom nit lu nag ñu xel lëndam la malaaka yi leer lañ dëgg la jinne yi leer lañ dëgg la waaye nit tam mooy leer su nit ñëpp dajeehee mun na jàpp ne kooko mooy nit pire koo xam ne ku dajeefute moom doo ma fa doon nit ku ko yëgg te nit du mat ku ko nangulu te nit du mate kon kooka yu tax nag mooy lan mooy gën a mat ci yàlla gën a àgg ci yàlla gën a xam yàlla ñu dellu ci tifaanam moom salaatu salaam ba mu gën a àdduna ba danu fekk lool ci makka ay mbokkam ak waa makka yëpp gëmoon nañ ne yàlla ko am la xamoon nañ ne yàlla ko am la waaye nekk xam yàlla nekk gis yàlla loola moo leen yóbbuwoon ci jàmbaay xiram xëy ne ba doon ndol laata ci la bokk ofa mën naa ca xablu ak yeneen bañ lañ laaja dañ na xam ne ne yàlla ko am la waaye comme gisuñ ko nag ñu jaamu xiram yi pour ñoom ñu jagale ñu yàlla kon xamoon nañ yàlla ko am la waaye ñàkkoo ko gisam wala yóbbuwoon ci lool mais moom yàlla na ma baaxee ba mu gañee ak ñax xam ne ku leen bàyyi ci loola mos leen jege ci loola moo càmb ko ñoom ci dara commencé di doog moom kenn nag commencé def sa amal mooy santal loola nekk na ci biir bu yàgg ci sa santal boobu leen wax nañ ne ba tey yàq ñeenti caat toog ba loola matee sëñ naa jigéen moo ko ñëwal ba tax naa tigam ne ku bëgg a dem ci yàlla bëgg a rawtee moram da nga nangoo wér waaye gën a place ya marché ya boo toogee kat xanaa àddina waaye ci yàlla moom ku ci bëgg am cee da nga wér mooy ci tànn la àllifa nuska wal xalwata wal ibada ci mom wa hakaza nu jabaawu saa yu baal noonu lañ dàngal foo leen ma ko fekk dañoo nangoo wér nangoo doo seen borom nangoo senaat yàlla nangoo setam ci yàlla ko fi am cee ci yàlla sax mu saa fi la jaaroon mosta joxo ko nit ñi dara foo ko mos nekk mu ñu daw di jël ñàkkalam di xalaat boromam ba tey yàlla am ceeb ci yàlla tey ceram boobu leen tey moo waral lii kon lëggee la boo xam ne moo ko lëggiyoon ba ko kenn yëgagul moo ko lëggiyoon ci lëggee loo xam ne moom rek a ko attan moom rek a ko man moo tax may wax toujours ne li ñuy noppal mooy doon ay taalibam rek te nekk ci gannaawam waaye kenn man ko ku dul moom ndax fam jaar xamuñu damaa toujours ne ndab li sotti nañu taajal lekk rek waaye su ceeb bàyyi ko fu diw bàyyi ko fu matt bàyyi ko fu ndox bàyyi ko loolu ko indi dajale ko xakk sax xam nañ ne fam jaar ak jaafu yomb waaye nag bu sotti nañu taajal lekk lekk moom ku demal la ko kon nag nañ sant borom ndab li nga xam ne moo toog bu yëf ba mu sotti kooku mooy tax mu saa te nañ ko yàlla fayal kon sa wasal nii la def ba yàlla xaw ko jënd aaya boobu la muy ixtara bismi rabbika foo di yëpp baakor ne yàlla dafa ni ixtara bismi rabbika jàngal sa turu borom suru sëriñ sax mu saa dañu dee rek duwul jàng de te li ñu wax lañ jëm na ñu ne ko lan la mu ne ixtara mooy tuddal bismi rabbika fa turu borom nee na yàlla duñ koy tudd waaye yàlla duñ ko jàng sa moo gën a nax dégg nag wax di yàlla jàng yàlla looy jàngee yàlla waaye tudd yàlla moom ku ne xam na ko te diine lislaam boo ciy dugg di nga ne demal jàng di naan tuddal yàlla bàti seede yi maa ngi wax ne bëgg na ñu bëri dugg ci daan génn ca wala ñu teel caa dugg ne leen tuubal ñoo leen soxul ci yoon koo xam ne xamul yaa ko naan xamul luy julli xamul luy lu baax ne damay dugg ci lislaam nga ne ko julli ni war ci yoon xoolal weer ko xajal màkk joxalaate ko teel ko ko ci yoon ñu ko waxtaan mënoo ko moom ne xamul loola bi parce que fay teg kon du loola salaa salaam wax ko yéen benn saa ba ci dëkk daf ko ne soo demee nañ leen woo ci taw ji buñ la sé tekkal bam tabbi ci bañ yef ko nga walen ci julli né lañ ko tégal ben par ben wayo nit dafa tuub rek nga jël lepp yëmbalé ko ko tégal ko ko ci xolé na man ko kay ta dina sax mu tégal la ko sax dem tégal non ku so Allah ko yow ya ko Allah dañ ko won tégal ben par ben ba bobu len mo lay duggal ci l'islam te mo lay jëgné ko xamu sa ko di jangal way xara boy ci dem bismillah bi tax man ñu wax né ay bom nga xamne mo ndaka wacc bi la xara bismillah bi tax so jëlé ci ma nga dox ci tam sal bu baax gis na né am na ko jitu tay ay da ndaka wacc dé way ay da am na ko jitu dé ci xara jangal wala tuddal ku ne xam ne nañ leen tudd dafee nekk bañ naan ci doon nii bu fa loola nekk ndax dama tudd kon la ngay tudd moo fi nekk kon moo jëti tudd ka kon ixtiraam na la ko jitu bi loolee nag mooy turóo bi ku mooy mboorla yëpp nag mu deseen na ko ixtira wa rabbuka al akram foo di nekk xale jàngal gis mu ne bax turóo borom ixtira jàngal wa rabbuka sa borom mais xoolal loolu est ce loolu wax la jooju jàngal sa turu borom jàngal sa borom ñaari xel jegaan ci yéen xanaa yàlla du waxee noonu te bu saa ne deeri xara mooy tuddal gis ma rabbi ka sa turu borom xara xamal wara ko sa borom yàlla dañ koy tudd yàlla dañ koy xam lii mooy li waay salaa salaam ñu xëy ñibbi si ànd ak toppeeku nañ lu mu ne la toon wax lu moo ko toon parce que saa ba jaaxal ñu xëy nag dañu ci dafa toppeeku ma tax yàlla bu duggee ci yow dalay soppi ma tax ba toujours ne ku ne xam naa yàlla te soppeekuwul ba di yéen la ko soppeeku rek xam nga def na fii ñàkkute ay gune yoo xam ne gis yéen leen ci malekaan yoo xam ne mënuñ koo jëmb waaye leneen soppi na moo lan mooy laa ilaha illa allah rek lañ topp loola bokk de si jinne soppi de jinne bu la soppee mën nga door mën nga saaga warte laa ilaha illa allah bu la soppee wax lu baax dafa baax ci la yóbbu boo góor kan ba saay kan wax lu baax def lu baax loolu mooy laa ilaha illa allah bu la soppee noonu ngay mel kon lii la salaa salaam yëf xëy taxaw nag ci màkka di ko woote xoonoo laa ilaha illa allah taslima wax leen laa ilaha illa allah te musi loolu daan wax ko wax rek laa ilaha musi la kon ñu dégg ne kon ndeke musi mooy laa ilaha illa allah mais nga xool bu baax nag bàgg boobu wax da ko lu mat fukki at ci màkka jinne wàcc ci moom or wàcc ci moom asaka wàcc ci moom ak bàkka wàcc ci moom wax dëgg yàlla kon fa am xel tey sa tantal war nga xam ne laa ilaha illa allah man koy mag dara moo njëkk te moo mujj moo ne lépp ma xam ne wax dala ci yooroon def ci xeeti jaamu yàlla ba mu jeex di sa ñu ñëw boo xam ne dan la wàcc benn par benn benn par benn benn par benn ba jàkka te yàqut naa moo tax sa musaa dafa doon war ne sareenatu soo mënee defal boo telee bàyyi mu doon la gàtt day dëgg nag loolu yàlla wax ma laa yu solu falaaw nafsa illaa wuxaha kon nag boo mën a defal boo telee wàcc na la xoolal ñu bëri ataka wàcc na leen ci ataka wàcc ngay xamoon ak naa ko wàcc na ko koor gi wàcc na sa dab ñëwee kon yow dafa taxaw julli taxawaay bi wàcc na la boo feebaree soo ko tële yow bi wala taxaw wala toog toogaay bi mën na laa wàcc boo feebaree tëdd ci watam doo yor mën na laa wàcc boo feebaree kon nga gis ne julli gis na dul tey jëm wàcce taxawaay ba mën na laa wàcc toogaay ba mën na laa wàcc kon nga gis ne julli gi boo ci génnee ru taxawaay ba génnee ru toog génnee si jot ana des si julli laa ilaha illa rek a fa def bu la rawee rek xamootoo dara ma wax ne bu fekkee ci lamañ la yem sa laa ilaha illa ci lamañ kekk lan xamul loo ko pour na toog si soxal du mën a nekk kon nag boo demee ba lamee mën la wax nag te xel ma xama ko woon xel ba fekk koon ana loo defe kon nag loolu warul de kon ma ta kenn ku nekk war na def baat boobu leen ba xam ko sa xel mi war ko fa xol bi tàddi àjjana sala salaam da si joxe danaa gis man xaala laa ilaha illa allah muxlisan bi xel bi dàqal àjjana xam nga fàttelen bi ku ko wax te fellal ko la wax xam nga bu doon ku ko wax rek dugg àjjana kon mu neex te yom waaye ba ne muxlisan bi xel bi nag boo leen xam ne kon fellal faw dana am te fellal mun caa mukk xam amut kon nag ñëpp kon na ndeke laa ilaha illa allah dañ koo tudd wante dañ koy xam sëriñ ci waa mi ñu waxtaanee nag tey ci tafe wu loola moo doon wotam loola moo doon mëjéem moo wax ci téere bi ne ko kullu man sakkaraha muftaqida magmuna dakala jant xada ku ko tuddu man la ilaha illallah ken xam ko te nango ko de ajr moy sukkar kon ndek dañ koy tuddu tan ci xam man nak kon sanju ba lolou moko taxone dox wacc kon faratu moy yoon ni nak da ca jaar hatta ba da kay am ci ci yalla hadd ci yalla ba ma tagli jam tay wote yalla ko wote rek xam na la wote te yow bo gesto deug deug war na xol sanju ba mi lan la wote ndax ko xamne ci la fekk jaxé ya gi ci as jima ya gi ci as alcorane ngoy jang akata ya ngi wax lepp mo xamne ci dina ko jaam yalla mi ngi dox ci la mako yow sa ngi dox kon nak ana kon lan la wara waté ci lo xamne dang ko tudé jaam yalla du bata laaj la du ma xettantal la ba mo tay gis ne bayi nañ jangale ku bëgg dem ci yalla ñoo ñu dal wa serigne bu bayé jangale kon lan la nek ak lan la wara waté ta bëgg xam la waaye lam ko teg mooy ku bëgg a dem ci yàlla ñoo ñu dem kon gis nga ne sëñ tuba woo jaam yóbbu dem ci yàlla boo ko tax a jox waaye te dafa doonoon loo xam ne dafa doon jamono joo xam ne di naqade wane la di naqade waxee la soo tegee ba muy tàllit ma tàllikul jinaan dafa wax ci ñu téere ba ne ah yow si fii ñi ma am matool waraa mi ne waxu noonu e faraawul karaa maa ngi dundal fi xam-xam boo xam ne bindee fi ray nañ ko waa léegi ban xam-xam ne bindee fi ray ndax jàngal ko laan lañu ray gaar yaa ngi dox tafsir yaa ngi dox xaafas yaa ngi am ndax xam-xam fekk lañu ray gaar yaa ngi dox ñu ngi jàng fekk du ko xam bu baax kon ban xam-xam la ba mu ne nag gëm nañ ci ak naago moo leen jàppoon gis nga gëm nañ ci ko ak naago bëgg di dañ mukk di jàpp jàmm lim ko teg ah yow si fii ma amatul wara mi ne la fu noonu nit faraawul karaa laa leen wu saq dal fi wusna maa yeggaali ci naqari asna ndax yàlla fay ma iw maa kuñ naan yeggaali caajë ne yëgg ma koy waaye yemu te mu ne nag wajjat ko haa xaskanna fa l axbaaru defaatuur laa asraaru te feeqi naa mu jajjil xasaali wamna taala fi l mahaali وثيقنا الكنتي في الأنوار قوت وراء قبرها المختار وثيقنا المفتي القرآن محمد المنصوب لديمان وخيره من المتاعف نقام جمع على العظيم يوم القيام لأن النفس ما تبدو كان كنا كثيرين من الجنة فيه مورا خم خمم مورا جنة جنة لك وحنك وأني وحدك وأي منه لكن كتب بسولي زيد سعدي عسى الدين فقط سعيشان في بن والي نقم التي نقر ويدالي li jamee jamee maali salafi di kaw ni xaatima tasawuf ma ñëw na ñoom ña doon wax seen téere dafa gudd ba nga xam ne jànka bi bëri xamuñ sax seen téere ya bay xam nañ ci def ma jog nag man sëñ tuba taxaw ci katnal yàlla dima di ko katnal yàlla noota la nga xam ne yeggaali misaaru na ko ca téeram ya ak ña ko jiitoon ma tuddee na téere bi mu nekk xaatima tasawuf nga xam ne lépp lewut ci tasawuf rek boo ci may saqati muy masaalatu jinaan tey muy jëpp boo ci ne ku nekk am na ko ci kilifa yi waaye ndax téere ba la nag bu téere ba de dafa am lu lay joxe yeeg yoo xam ne boo duggee ci téere bi dana la leer kon loolu moo doon lëggéeyam moom sañ tuba moo ko taxoon a jox soo def tasawuf moom muy wax nag nga xam ne moom lay dundal si te mooy li nga xam ne seen nit ñu doon ko rek mën na ne jaamoogut yàlla wala jaamu yàlla am yàlla nagoogu ko fekk li tax mooy yàlla ba leen koy jaamu da nga ko xam mooy li jafe gis yàlla ñëpp ko def waaye xam yàlla jafe nag moo tax suufa may wax ne ndeke xam-xam ndeke mooy leer ndeke xam-xam loola mooy leer gis nga lamp bii di leer parce que lamp mun na laa ñiital loo xam sa bëgg na cegu te doo xam lan la te li sa bëgg cegu te xamoo lu nde gisoo doo ko du leer si yow nit la ko leer mooy lan xam bu la ko jaawale dara ci biir ak ci bitti loolay leer moo tax loola leer di woon lamp ban la ko woon da tax sëñ tuba ne yaral xafaya day ne xal di zahiratam samay saydama tasal akinaati suñu jóom ñaan la ko fi rit ku ne xam ne ab topp àggu fa ku ne xam ne bët àggu fa waaye xam-xam àgg na fa nag te xam-xam moo gën a war leer leeru bët kon ndeke xam-xam loola mooy leer soo defee kon leer boobu leen nga xam ne loolu la sëñ bi wootoon kon